राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 दिसंबर 1996 को लगभग 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोथवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। प्रश्न आया है कि व्याख्यान में ऐसी बात आई कि सेवा करने से संबंध छूटता है, ये क्या बात है, इसका क्या तात्पर्य है? तो अब ध्यान दें आप लोग, ये जो भारतीय संस्कृति है ये बहुत विलक्षण है, इसी को न समझने के कारण से ये गड़बड़ी हो रही है। अगर इस संस्कृति को समझा जाए ठीक तरह से तो केवल कल्याण के सिवाय कुछ है ही नहीं। मानव जन्म केवल कल्याण के लिए ही हुआ है, अपने उद्धार के लिए ही हुआ है। यही तन कर फल विषयन भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। इस शरीर का फल विषय नहीं है, भोग नहीं है, सुख नहीं है। कहते अगर ही परलोक में सुख के लिए स्वर्ग आदि करेंगे, स्वर्ग स्वल्प वो थोड़ा अंत दुखदाई। ये यहाँ का सुख स्वर्ग आदि भूमियों का सुख भोगने के लिए मानव शरीर नहीं है। मानव शरीर केवल कल्याण के लिए ही है। ये गीता में प्रसंग आता है, सहज क्या प्रजा सृष्टवा पूर्वाच प्रजापति अनेना प्रश्नेश्वेष्टोस्त कावधुक। सहज क्या प्रजा सृष्टवा, यज्ञ सहित प्रजा की सृष्टि करी। यज्ञ नाम कर्तव्य कर्म का है। गीता के पढ़ने से ऐसा अर्थ मालूम होता है, गीता में यज्ञ दान तप तीन का वर्णन होता है, ये तीन का विशेष वर्णन होता है, और इसे चौथा वर्णन हो तो वेदाध्ययन का होता है, पांचवा है तो तपो भी रुक रही है, ये क्रिया भी होगी, क्रिया का वर्णन हुआ है। तो तीन वर्ण, उन तीनों में भी वास्तव में यज्ञ का वर्णन है, खास यज्ञ। यज्ञ के लिए ही काम करना है यज्ञ। यज्ञ अर्थात कमनो नेत्र लोकोयं कर्म बंधन, और यज्ञ आचरता कर्म समग्र प्रविलीय थे। यज्ञ से अन्यत्र कर्म है वो बांधने वाला है, और यज्ञ के लिए ही कर्म किया जाए तो मुक्ति हो जाए। तो हमारे सब काम यज्ञ रूप से होते हैं। यज्ञ का अर्थ क्या है, टीकाकरण कई तरह किए हैं, परंतु ऐसा भी अर्थ हमने सुना है, पढ़ा है और माना है। यज्ञ के अंतर्गत सब आ जाते हैं, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, यज्ञ से यथे संशत प्रथा। तो द्रव्य यज्ञ तो दान इसी बीच में आ गया, तपो यज्ञ तो तपस्वी आ गई, योग यज्ञ तो योग दान भी आ गया। यज्ञ शब्द इतना व्यापक है, इसके अंतर्गत सब शुभ कर्म आ जाते हैं, जितने शास्त्रीय शुभ कर्म है सब यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं। ये इस यज्ञ का भेद विवेचन करते हैं तो यज्ञ दान तप और वेद अभेदेश यज्ञ से दानेश पुण्य फल तीन सर्व तीन आया न वेद यज्ञ ध्यान दान क्रिया भी न तपो भी रुक गई। यहाँ ये क्रिया और आ गई, पांच हो जाते यज्ञ दान तप वेद क्रिया, इसमें सब आ जाते हैं। बट ये सब के सब यज्ञ के अंतर्गत आ जाते हैं, यज्ञ शब्द के अंतर्गत। तो यज्ञ इसका व्यापक शब्द है गीता जी का, जिसमें सबके सब शुभ कर्म जितने वादे यत करोसी यदश्नासी यद जोशी ददासी यद तपस्यसी यज्ञदान तप दत्याज यज्ञोदान तपस्य पावनानी मनीषण, ये जगह जगह ही आता है, तीन का विशेष आता है और वेदाध्ययन आ जाता है और फिर क्रिया आ जाती है, मतलब शुभ कर्म जितने अश्रद्धयाहूतम दत्तम तपस्तप्तम कृतंजयत अश्रद्धयाहूतम दत्तम तपस्तप्तम कृतंजयत अश्रद्धे बार नहीं आचार आ गए, कृतंग आ गए, क्रिया आ गई और वेदाध्ययन आ गया, ये पांच आते हैं। तो ये जो बात कही भी यज्ञ सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है, बड़ी सार बात है ये। हम लोग जो आपस में अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं इससे हम बंधते हैं, जिसके साथ में जो हम काम करें रहें तो केवल उसके हित के लिए उसकी सेवा के लिए ही काम करें, तो उसी सेवा के लिए काम करते ये यज्ञ है। तो ब्रह्मा जी ने सब सृष्टि रची तो सयज्ञ प्रजा, यज्ञ सहित प्रजा का रचन किया, तो प्रजा का जो कर्तव्य है ब्राह्मण का क्षत्रिय, कल भी मैंने कहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके जो कर्म है वो अलग अलग बताए, ब्राह्मण के नौ बजाए सात के, क्षत्रिय सात बताए, वैश्य के तीन बताए, शूद्र का एक बताया, परंतु स्वकर्मणा तुम अध्यर्थ अपने कर्मों से उनका पूजन करे, तो कल बात मैं कही थी। तो पूजन करना का मतलब सेवा करे, उनको सुख पहुंचावे, यश देव पूजा संगति कर्मदान यज्ञ का अर्थ होता है। तो सेवा करने के लिए ही है, भोग भोगने के लिए शरीर नहीं है। ये जो भोग और संग्रह की रुचि है ये ही खास बांधने वाली है। भगवत गीता में अगर बाधक बताया है तो इन दोनों को ही बताया है। दूसरे अध्याय के 44वें भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम, भोग और ऐश्वर्य में जो प्रसन्न हो गए वे अपना कल्याण नहीं कर सकते। तो भोग और ऐश्वर्य के लिए शरीर नहीं है, ये मानव केवल सेवा करने के लिए है। द्रव्य हो तो सेवा करने के लिए और क्रिया हो तो सेवा करने के लिए। दजाई नेन्द्रिया अर्थेश न कर्मसु अनुसृज्यते, इंद्रियों के अर्थ हम भोगों में आसक्ति नहीं भाई, क्रिया में आसक्ति भाई, तो योगारूढ़ होता है, वो योग की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे जो केवल सुख के लिए काम करते हैं तो योग नहीं होता, भोग होता है, भोग के त्याग से योग सिद्ध होता है। गीता का योग है, योग के तीन अर्थ होते हैं, वो तीनों अर्थ योग शब्द शब्द के अंतर्गत है। युज धातु है, एक युज योग है, एक युज समाधो है, एक युज संयमन है, तीन है अर्थ। तीनों अर्थ में योग नाम समाधि का भी एकाग्रता का भी है और योग युज नाम योग है संबंध होने का भी नाम है और योग नाम संयम संयम करने में सामर्थ्य आती है। तो योग शब्द योग योग का गीता का योग पालन करने से सामर्थ्य शक्ति आवेगी और एकाग्रता करने की शक्ति भी आ जाएगी और संबंध भी भगवान के साथ जुड़ जाएगा। तो ये योग शब्द के विषय ये है। गीता में योग शब्द बहुत बार आया है, 18 अध्यायों के अंत में इति श्रीमद् भगवद् गीता उपनिषद विद्यायम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन प्रसाद योगो नाम, तो योग शास्त्र योगो नाम तो 18 अध्याय 36 बार तो पुरुषोत्तम आ गया है, इसलिए बीच में भी योग और शब्द आता है। तो योग बड़ी महत्व की वस्तु है। अब योग की प्राप्ति कब होती है, तो योग दृढ़ यज्ञा स्त्रोत्र योग यज्ञ, योग भी यज्ञ के अंदर कहा गया, योग भी यज्ञ, योग यज्ञ तथा परेश्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, ज्ञान भी यज्ञ के अंतर्गत आ गया। तो यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है, बड़ा भाई व्यापक है। तो स यज्ञ प्रजा सृष्टवा, तो ब्रह्मा जी ने कर्तव्य के सहित प्रजा सृष्टि, प्रजा पैदा करी। मान तुम ये कर्तव्य, तुम्हारा कर्तव्य है, तुम ये हो, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण का ये कर्तव्य है, क्षत्रिय हो ये कर्तव्य है। ऐसे चारों वर्णों का, चारों आश्रमों का और स्त्रियों का, पुरुषों का, पुरुष का काम है स्त्री का, स्त्री का काम है पुरुषों के लिए, ये इनकी पूजन करे। तो अपने कर्मों के द्वारा उनका पूजन करे, अपने स्वार्थ की बात नहीं, ये बंधता है स्वार्थ से ही। बात एक याद आ गई, मैं निंदा नहीं करता हूँ, निंदा करना मेरा उद्देश्य नहीं है, परंतु आज विशेष जोर से प्रचार किया जाता है कि अपने स्वार्थ के लिए ही काम करना है। ये बड़ी भारी जोरों से प्रचार हो रहा है उसका, उससे बड़ा भारी पतन हुआ है। और ये स्वार्थ बुद्धि से ही ये परिवार नियोजन होता है, स्वार्थ बुद्धि से ही गर्भपात होता है, बड़ी बड़ी हत्याएं, ब्रह्म हत्या से विशेष हत्या होती है केवल स्वार्थ के लिए। भाई बहनों से प्रार्थना का आप थोड़ा ध्यान दो, स्वार्थ के त्याग किए बिना सेवा नहीं होती। अपना सुख चाहने वाला सेवा कर सकता है, अपना धन चाहने वाला दूसरों को सेवा कर सकता है क्या? मानो शरीर का आराम और चीजों का संग्रह, ये दो में जो आसक्त होते हैं उनका परमात्मा प्राप्ति तो होते नहीं, महान अनिष्ट प्राप्त होगा, महान अन्याय होगा, महान पतन होगा, महान दुख होगा, महान जलन होगी, अनर्थ ही अनर्थ होगा, परंतु सुनते नहीं। नगर में क्या तूती की आवाज, मेरी क्या आवाज है, ख्याल नहीं करते। सुनने वाले भी यही समझते हैं, स्वामी जी समझते नहीं, तो बोल बेसमझी बात कौन माने। अरे अपनी संस्कृति क्या है, हमारी संस्कृति केवल सेवा करने की है, सेवा करने से संबंध विच्छेद होता है और स्वार्थ से संबंध जुड़ता है, ये बंधन स्वार्थ से नहीं होता है। अगर स्वार्थ का त्याग किया जाए तो बंधन होगा ही नहीं, बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। ये बात प्रत्यक्ष है, मैंने तो ऐसे करके करा करके देखा है, करना तो उतना नहीं हुआ है, कराने की बात भी है, क्यों बोलने का स्वभाव है जो को कहता हूँ, उपदेश पर उपदेश कुशल बहुत तेरे। किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु हो जाती है दुख होता है, तो मैं कहता हूँ उनके नाम से तीन बात कहता हूँ मैं, सब सुन लो ध्यान दे करके, क्यों ये तो घर में आता ही रहता है, मृत्यु तो होती रहती है, तो तीन बातों का ख्याल रखो। मृत्यु हो जाए जिसकी, तो उसके नाम से जप करो, कीर्तन करो, पाठ करो, ये करो उनके लिए। दूसरी बात, जो छोटे छोटे बालक हैं गरीबों के घरों के, उनको मिठाई दो, उनको खिलौने दो, उनके गंजी टोपी आदि काम आओ जिस चीज दो, जिस बालक बहुत थोड़े से राजी हो जाए, वे प्रसन्न हो जाए। और तीसरी बात, जो मर गया उसको परमात्मा के पास देखो, ये तीन बात मैं कहा करता हूँ, मैंने कराया है, जिनकी शोक चिंता बहुत हुई है उनसे मैंने कहा है और उन्होंने किया है और शोक मिटा है, शांति मिली है उनकी, ये प्रत्यक्ष बात है। अब मर गया उसकी सेवा कैसे करें, जीते हुए सेवा करें, ये सेवा की बात आई, सेवा करने संबंध भी छेद होता है, तो मरने वाले के संबंधी कुटुंब भी बहुत दुखी होते हैं। क्यों होते हैं, कि उनसे सेवा लेते हैं सेवा करते नहीं, और सेवा चाहते हैं गाड़ी भी सेवा करना चाहते नहीं। घर में कोई रहे तो वो हमारा मतलब सिद्ध करे, हमारों को सुख पहुंचावे, इसके लिए ही करते हैं। दुख की बात है कि हमारे साधुओं में यही बात हो गई कि हमारे चेला चेली बन जाए, हमारी सेवा करें। जो बंधन की मुक्ति की बात कहने वाले थे खुद ही इस बात में फंस गए। मैं निंदा नहीं करता हूँ भाई, क्षमा मांग लेता हूँ सबसे ही, परंतु स्वार्थ में फंस गए, अपना हो जाए, हमारे सेवा हो जाए, हमारे चेला हो जाए, हमारी संप्रदाय में आ जाए, जगह जगह संप्रदाय में हमारी संप्रदाय, हमारे संप्रदाय, ये खास मानने वाली चीज है, और कहते हैं मुक्ति चीज हमारा कल्याण हो जाए, हमारे से लग जाए तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और हमारे हो जाओ तो और के जाओ मत कहीं भी, और जाओ तो ठीक नहीं, व्यभिचार दोष हो जाएगा। ये सब में हो रहा है, सब में जिसे कहा करे आदि अविद्या अटपटी कहो घट घट बीच, अरे अब कहो कैसे समझ आई, कुएं भांग पड़ी, जिस कुएं का पानी पी उसे भांग पड़ी, सब पागल में पागल हो गए, अब कोई ठीक बचा ही नहीं, सभी पागल। तो सब में ही स्वार्थ भाव आ गया, बालकों में स्वार्थ भाव, जवानों में स्वार्थ, बूढ़ों में स्वार्थ भाव, बीमार में स्वार्थ भाव, स्वस्थ में स्वार्थ भाव, साधुओं में स्वार्थ भाव, ब्राह्मणों में स्वार्थ भाव, क्षत्रियों में स्वार्थ भाव, चारों वर्णों में, चारों आश्रमों में स्वार्थ भाव, स्वार्थ भाव, स्वार्थ भाव। इससे महान पतन हुआ, पतन बड़ा भारी होगा। लोग कहते हैं ज्यादा दुनिया बढ़ जाएगी तो अन्न नहीं मिलेगा, मैं कहता हूँ जल मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये स्वार्थ की हत्या की इतनी बात चली है, इसका भयंकर परिणाम होगा कि पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा, इतना भारी अनर्थ होगा। वो होना शुरू हो गया है, पंडरपुर में कहते पानी मिलता नहीं है ठीक तरह से, ऐसी कई जगह मैंने बात सुनी है, और प्रत्यक्ष आप देख लो कुआं में पानी था वो नीचे जा रहा है, बोरिंग कराते बार बार फिर नीचे जा रहा है, बांध जितने गए उनमें मिट्टी भर रही है, तालाबों में मिट्टी भर रही है, वर्षा कम हो रही है, वर्षा पानी कैसे मिलेगा। ये तो श्रद्धा करते हम परिवार नियोजन करके और अन्न समय हो जाएगा। प्रत्यक्ष बात है कि जब सृष्टि अधिक बढ़ी अपने सामने, मनुष्यों की संख्या ज्यादा बढ़ी, और पहले कम हुई, पहले संख्या कम थी, अब परिवार को बढ़ते देख कर परिवार नियोजन करते हैं, तो कम थी उस समय में विदेश से गेहूं आए थे, आप लोग जानते हो, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, पर विदेश से गेहूं आए उनसे वो रोटी भेजिया नहीं होती थी, परंतु उसे पालन हुआ, विदेशियों ने गेहूं भेजे, और उसके बाद सृष्टि बढ़ी तो आज चावल बढ़िया से बढ़िया, चावल बढ़िया से बढ़िया, आम बढ़िया से बढ़िया, फल बढ़िया से बढ़िया, साग विदेशों में जा रहा है, और कह रहे हैं कि चिंता बढ़ने से अन्न कहीं नहीं मिलेगा। प्रत्यक्ष बात है, आप कृपा करो कृपानाथ, किसी की पहुंच हो तो बंदरगाह पर जाकर आप देखो आंकड़े, पहले कितना बाहर से अनाज आ दिया था, आज कितना अनाज आता है, कितना जाता है, कितना यहां से भेज रहे हैं, तो सृष्टि बढ़ी है, तो सृष्टि बढ़ेगी तो काम ज्यादा हुआ, काम आ जाए खेत ज्यादा हुआ तो उपार्जन ज्यादा होगा, उपार्जन आगे सुखी होंगे, जो कम होगी उपार्जन कैसे करेंगे, हम दो हमारे दो, कौन तो माँ बाप की सेवा करेगा, कौन व्यापार करेगा, कौन फैक्ट्री देखेगा, कौन विदेशों से माल लाएगा, कौन विदेशों जाएगा, कैसे होगा, अभी क्या दशा होगी, पर सुनते ही नहीं है, सुनाने वाले वो बेअकल कहते, परिणाम देख रहा अभी क्या हुआ है। बाबा जी तिल चौक का दिया कि शुगर के जो उगड़ेगा तो पता लगेगा, फिर पहले क्या पता, तो बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है स्वार्थ के कारण से। तो ये जो मैंने बात बताई मरने वाले की तीन बात है, तो मरने वाले की सेवा कैसे करें कि उसके नाम से दान पुण्य करें, आपको शोक कम हो जाएगा, करके देख लेना आपस में भी, आप और जगह बैठे और आप और जगह और आपके मित्र और जगह है, उनको ज्यादा याद आवे, आपके पुत्र है, समझो किसी के पुत्र हुआ, स्त्री मर गई, उसके पुत्र ने पुत्र को अपने बहन के यहाँ भेजा अथवा उसकी नानी के यहाँ, और कहाँ भेज दे बताओ, और पत्नी मर जाती है, पति मर जाता है तो पत्नी बच्चों का पालन कर लेती है, और पालन करके होशियार करके अच्छा बना देती है, परंतु पत्नी मर जाए तो पुत्र का पालन करना मुश्किल हो जाता है, और कहते हैं आप अभिमान भर में स्त्रियों क्या करती है, घर में बैठी है, ये जितना काम करती आप नहीं करते, आपका हमारे ये बहन और भाई बैठे हैं सबका पालन माँ ने किया है, बाप ने किया है क्या, तो माताओं में सेवा करने की प्रवृत्ति है, स्वाभाविक है, माँ ज्यादा बीमार हो तो आप सेवा नहीं करते, बहन को बुलाते हैं, तो आप नहीं कर सकता। एक बात याद, सेठ जी जयदयाल जी ने कहा था कि मैं भी बीमार हूँ, स्त्री भी बीमार है, दोनों बीमार है, तो मेरे को गर्म करे पानी वो देती है, पथ्य का वो स्तर करती है, और मैं ठीक होता हूँ और वो बीमार होती तो मैं इतना काम नहीं करता हूँ। श्री शेठ जी ने कहा था, आप ही अपने घरों में देख लो, अपने अपने घरों में, तो सेवा वृत्ति वाला है वो ही श्रेष्ठ है। और पेटू और सत्तू क्या करेगा, और संग्रह क्या करेगा, अनर्थ करेगा वो, जितना संग्रह का विचार करता है जितना वो अनर्थ करेगा, जितना ही उदार होगा उसके द्वारा बड़ा भारी कल्याण होगा। जो जो उदार हुए हैं पुरुष उनके द्वारा ही तो दुनिया का भला हुआ है। आज भी जो उदार वृत्ति है वही दुनिया का भला करते हैं। जो कृपण है, कंजूस है, मक्खी चूस है, वे क्या कल्याण करेंगे, दूसरों का उद्धार करेंगे। त्याग के द्वारा ही कल्याण होता है, अपने कल्याण से होता है, दूसरों का कल्याण होता है। तो त्याग सिखाया जाता है त्याग से, बातों से नहीं सिखाया जाता है। यदि आचरण की श्रेष्ठ तत्व रोजना, श्रेष्ठ आचरण करता है उसके हम दूसरे आचरण करते हैं, और शायद प्रमाणों कुरते लोक सदन वर्तते, तो लोक संग्रह दो रूप आता है, एक तो करना एक कहना। तो करने से पांच अर्थ पांच शब्द है, यद यद आचरण की श्रेष्ठ तत्र एव, जो आचरण करता है पांच गुण असर पड़ता है आचरण का, और परमा केवल उपदेश देता है, यथ प्रमाण कुरते तद अनुगर देता है। यथ दो शब्द है, कहने का दो गुणार्थ होगा और आचरण का पांच गुणार्थ होता है। तो आचरण क्या, हमें उदारता और दूसरों की सेवा, दूसरों के हित, ये भाव होने वाले के द्वारा कितना होता है, बड़ा दुनिया का महान हित होता है। तो ये क्या होता है सेवा करने से, कि सेवा करना है, ये खास बात है। तो सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठ पुरोवाच प्रजापति, ब्रह्मा जी ने कहा अनेन प्रश्न, इससे तुम वृद्धि हो गए इस यज्ञ से, मानो कर्तव्य कर्मों के द्वारा अपनी वृद्धि करो। और ऐसा वह इष्ट दुगस्त, ये तुम्हारे लिए इष्ट कामना की पूर्ति करने वाला हो। अब इष्ट की पूर्ति करने वाले ने इष्ट पूर्ति क्या, मन अभिनिष्ठित इच्छा, इच्छा पूर्ति के लिए वो होगा। तो इसके दोनों अर्थ होते हैं, इष्ट काम दुख, इष्ट काम दुख, इष्ट की कामना उसको पूरी करने वाला दो प्रपूर्ण इष्ट दो वस्तु। तो इष्ट शब्द दो शब्द बनाता है, व्याकरण से बनता है। अब मैं थोड़ी बात करते हैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, यश देव पूजा संग इष्ट बनता है, कर प्रतियोगिता स्मशान इष्ट बन जाएगा, और इस इच्छायाम से कथा प्रतियोगिता इष्ट बन जाएगा। तो इष्ट करके इच्छा लिया है अर्थ, वास्तव में इच्छा नहीं, इष्ट करके लेना चाहिए। यज्ञ की सामग्री, सामग्री और शक्ति दे करके प्रजा को पैदा किया, स्वार्थ के लिए नहीं, इस इच्छा नाम तो नहीं है। यश देव पूजा से इष्ट दिया, इष्ट धाम काम दोस्तों, मानो जिससे यज्ञ कर सको, ऐसी यज्ञ की कामग्री सामग्री और उसकी शक्ति ये देकर के श्रद्धा प्रजा को पैदा किया। अब यज्ञार्थ कर्म करना केवल यज्ञ के लिए, मानो दूसरों का हेतु कर्तव्य मात्र, यज्ञार्थ ये कर्तव्य कर्म, कर्तव्य कर्म के लिए ही, भोग के लिए नहीं, सुख के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, ईश्वर से स्वार्थ त्याग करके दूसरों के हित करने के लिए ही है वो सहज्ञा। ईश्वर से यथार्थ माना अन्यत्र, जहां प्रकार दूसरों का सेवा का भाव नहीं है, अपने जो अन्यत्र मान स्वार्थ भाव होता है वो कर्म बंधन करने वाला होता है। बंधन तो सकाम भाव से ही होता है, निष्काम भाव से मुक्ति होती है। तो निष्काम भाव कब होता है, कभी दूसरों की सेवा हो जाए, औरों को लाभ हो जाए, तो निष्काम भाव से किया जाए। तो ये सेवा कैसे बनती है, दो चीज होने से बनती है। सब भाई बहन ध्यान दे, इन बातों का ख्याल रखो और अपना आचरण लगाओ तो आपका परिवार सुखी हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। दो चीज हमारे मन में चाहिए, एक करुणा मन दया कृपा ये, और एक प्रसन्नता। मानो सुखी है संपन्न है उनको देख तो प्रसन्नता होनी चाहिए, दीन है दुखी है अपाहिज है अंगहीन है अभावग्रस्त है उनको देख करुणा नहीं चाहिए। ये दो चीज खास, धन है आपका, गरीबों को अभावग्रस्तों को देख कर तो आप में कृपा पैदा होनी चाहिए, करुणा पैदा होनी चाहिए। और जो धनी है, संपन्न है, विद्वान है, सुखी है, आराम में है, ऐसे को देख करके प्रसन्नता होनी चाहिए कि बड़ी अच्छी बात, इतने सुखी है। ये दो मैं इतना करूं, ये बचा अद्वेषा सर्वभूताना, मैं इतना करूं। योग दर्शन में चार दिखी है, भगवान ने दो ही बात दी है, मैत्री करुणा मुद्रा उपेक्षा, चार दिखी है वहां, यहां दो ही दी है। अद्वेषा स्वरूप द्वेष नहीं हो, और मित्र करुणा, मित्र क्या, जो सुखी उन्हें मित्र भाव हो, अपने मित्र को सुख से सुख होता है, तो जहां सुखी देगे वहां मैत्री भाव होना चाहिए, जहां दुखी वहां करुणा आनी चाहिए। ये दो गुण है, ये दो होने से सेवा बनती, तब कर्मयोग का अनुष्ठान होगा, निष्काम कर्म अनुष्ठान होगा, और मैत्री में करुणा में इन दोनों में रस आता है, इन्हें शांति मिलती है। आप किसी को ही कोई उपकार करो, दिन दुखिएगा उसको, खुद आप शांति को आप खुद को अनुभव होगा। मैं कहता हूँ एक रास्ता पूछता है, उसको भी प्रेम से करे, और भाई ऐसे ये होता है, ऐसे अगर ऐसे आएगा, ऐसे मकान आएगा, ऐसे वृक्ष आएगा, वहां कुआ आएगा, उससे ऐसे बाएं तरफ है, वहां दाएं है, ऐसे प्रेम से रास्ता बता करके फिर आप चलो, आपके हृदय आनंद लेना लगेगा। जहां दूसरे का हित करो प्रसन्नता होगी, करके देख लो छोटी सी बात में, कोई प्रेस्ता से मर रहा है उसे प्रेम से पानी पिला दो, भाई करुणा कृपा से, तो आप में कृपा करुणा और उधर होता है दया, मानो देने का बात हो, संपन्न को दे करके प्रसन्नता हो और गरीब दुखी अभाव दे कर करुणा हो, ये दो चीज होने से कर्मयोग का अनुष्ठान होता है। तो यज्ञार्थ हुआ कर्म, ये सही यज्ञ कर्म, कर्तव्य आपको बताया, कर्तव्य के सहित आपकी रचना करी, इस कर्तव्य से दूसरों की सेवा करो और वो तुम्हारी सेवा करे। इस प्रश्न में आ गया 11वां श्लोक, देवान भावयता ने न ते देवा भावयंत वा परस्परम भावयंत, तो परस्पर उसकी सेवा करो। कल मैंने बताया था कि भोजन पड़ा है सभी और हाथ बांध दिया ऐसे, तो क्या करे, वो तो उसको खोला, वो उसको खिलाओ, दोनों तृप्ति हो जाएंगे। अरे यू खाओ तो आप ही, आप खाओ दूसरे नहीं हो बना, अरे दूसरों को देने से दोनों को तृप्ति हो गई, अरे अपने स्वर्ग अपना भोजन त्याग हो गया, अरे त्याग हो गया, मिल गया दोनों को ही। कल ये बताए थे, ये भी बताए भगवान के, जब जन्म होता है राम जी का, तो सर्वस्वान दीन सबका हो, जो पावा राखा देता हो, तो सबको दिया तो है, जो भी संपत्ति रह गई और प्रेम बढ़ गया, पर स्वरूप दीना सब दया सब गई, ये उदारता। तो घर में भी अगर ये ऐसा रखे, एक एक भाई एक एक बहन कि हमारे सदस्यों को सबको सुख हो, क्लेश पारू मैं दुख पाऊ, मैं सेवा करूं और सबकी सेवा हो जाए, ऐसे भाव से करे, तो सेवा करने वाले तो आदमी हो जाएंगे ज्यादा और लेने वाले हो जाएंगे कम थी। जो चीज आप लोगे वो शिव कम हो जाएगी, धन लो धन कम हो जाएगा, और दो तो धन बढ़ जाएगा। आपके घरों में नौकर काम करते हैं, नौकर कोई साधु है सन्यासी है, कोई घर नहीं है क्या, वे भी गृहस्थ, आप भी गृहस्थ, आप अपने घर का काम भी नहीं कर सकते, जिसमें दूसरा नौकर रखना पड़ता है, और नौकर को आप छोटा समझते हो, वे नौकर अपने घर का काम करते हैं, आपके घर का भी काम करते, दो घर का काम करते हैं, तो श्रेष्ठ वे हुए, आप हुए, मानते अपने हम बड़े हो गए, आप पतन के लिए बड़े हो गए, भारी हो गए, डूबोगे जल्दी। अरे भाई दूसरे का सुख पहुंचाने ऐसे ही सुख होता है, अपने सुख पहुंचे दान धर्म यज्ञ भाई क्यों बताए, सब सब यज्ञ के अंतर्गत है, सब देव पूजा संगतिकरण दानी सब दान यज्ञ शब्द आता है। तो यज्ञ के द्वारा दूसरों का हित करना, दूसरों का उपकार करना, तो जो मर जाए उसके नाम से पीछे कीर्तन करो, दान पुण्य करो। ये जो कीर्तन का करते हैं, द्वादशा करते हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, तरफ ये करता है क्या है कि उनका जितना उनका कर्जा चूक जाएगा इतना आपका शोक कम हो जाएगा, उस उसको मिलेगा। हमारी संस्कृति है इस मूल में, यही संस्कृति है हिंदू धर्म वैदिक संस्कृति, इसीलिए ही है मनुष्य केवल मनुष्य का काम करे। कई बातें आ गई, क्या बताऊं, वो लोग कहते हैं सूर्य कुमार पुरुष धोल कुमार सूर्य पुरुष नारी, ये सब तारने के अधिकारी बड़ा कर्म किया, ऐसा कौन कहते हैं कि गोस्वामी तुलसी बात लिखते हैं, गोस्वामी जी महाराज लिखे और श्री को ताड़ना लिखे तो गोस्वामी जी गोस्वामी जी नहीं रहेंगे, साधु और साधुओं की तुम सेवा। सज्जनों, ये संप्रदाय का उपकार नहीं है, ये संप्रदाय के आचार्यों के सिद्धांत के प्रचार का उपाय नहीं है। प्रचार का उपाय है सब लोग शिष्य बनो तो बताएंगे, नहीं तो नहीं बताएंगे। सब जगह कंजूसी अपना मतलब सिद्ध हो जाए तो करेंगे, इससे पतन होता है, इससे शांति नहीं मिलती। स्त्री है वो केवल पति के सेवा के लिए ही हूं मैं तो, अरे पति केवल प्रसन्नता स्त्री की रह जाए इसके लिए हूं। माँ का काम है बच्चों का कैसे उद्धार हो, बच्चों का माँ बाप की सेवा कैसे हो, परस्परम भाव यंत्र ऐसे परस्पर ये सब सेवा करे तो आज आपका गृह कितना सुखी हो जाए, करके देख लो। तो सेवा करने से भीतर में जो आसक्ति है बंधन है वो छूटता है, रहने से बंधन होता है। आप भी समझो कि जिससे मतलब होता है उसी में तो आपकी आसक्ति होती है, आपकी सेवा कर रहे जिसमें आपकी आसक्ति होती है, क्यों आप लेना अपने काम समझ लिया। ये मारवाड़ी कहावत तो मेरे को याद आ जाती है, साची के अगर माई मत है मैं दे तो स्वार्थ से सबका बंधन बंधन होता है, स्वार्थ त्याग करो तो आनंद ही आनंद होता है। अच्छे अच्छे संत हुए, अच्छे अच्छे गृहस्थ हुए, अच्छे अच्छे धनी हुए, किस बात से हुए आप इतिहास देखो, त्याग से हुए। तो त्याग से दूसरों का हित हो, दूसरों का उपकार हो, दूसरों का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सबके निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, सबके आनंद मंगल होना चाहिए, किसी को दुख ना हो, ये भावना महान कल्याण करने वाली है। एक एक भाई में, एक एक बहन में ये बात हो, और शुरू करो अपने घर में से, तो मोह नहीं होगा। एक 25 वर्ष का आदमी मर गया, ब्याह हुआ, उसका जितना दुख होता है इतना 80-90 वर्ष का मरने का दुख नहीं होता। कारण क्या है कि 90 वर्ष का हुआ तब तक उसने सेवा भी कुछ कर दी और आगे सेवा की आशा नहीं थी तो दुख नहीं होता। अरे 25 वर्ष से उसकी सेवा की, बाल का पालन किया, ब्याह किया, सब कुछ किया और आगे बहुत आशा थी कि पति भाई सेवा करेगा, वो चलाएगा, इस बात से दुख होता है। तो 25 वर्ष मरने से दुख नहीं होता है, दुख सेवा की इशा रहते हैं। 25 वर्ष एक आदमी है, 18-19 वर्ष हम बीमार हुआ, 25 वर्ष की अवस्था हुई तब तक बीमारी पड़ा रहा, आप वैद्यों को बुलाए, डॉक्टरों को बुलाए, सेवा करी, रातों जग गए और मर गया तो दुख नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि उनसे सुख की दातों लिया ना सुख लेने की आशा, इस सेवा कर दी अपना सुख मिट गया, अब वैराग्य हो गया, अब मर जाए तो कोई दुख नहीं होता। लोग कहते मरे मांसो छोड़े, क्या करा बेचो, ना ठीक होता ना मरता, मर जाए तो अच्छा है, मर छोड़ देते अच्छा। स्वार्थ में ही स्वार्थ में बंधन है, ये बंधन केवल स्वार्थ में है। ऐसा स्वार्थ का त्याग सेवा करोगे तो उससे संबंध छूट जाएगा आपका। संत महात्मा लोग होते हैं ऐसे मैंने सुना है कि वे करते हैं कितनों के साथ संबंध रखते हैं, मगर वो रोते हैं क्या भाई, उनके द्वारा सबका हित हो, हित हित करते हैं तो रोवेगा क्यों। अरे चेला बना ले तो चेला अगर डर भी हो जाए तो बाबा जी रोएंगे, बैठे बैठे करते हैं एकांत में कि मेरे सेवा में आफता है नहीं, उसके धन चला गया उसे, अब क्यों रोते हो कि मेरा चेला था, मेरा सत्संग है, अब मेरा मन यार फंसा और मेरा स्वर भी यार फंसा। और सब की रहो भाई, किसी संप्रदाय का हो कोई हो, कल्याण कैसे हो ऐसे होता है बताओ, तो उसका बंधन नहीं होगा। जहां स्वार्थ लेगा वहां बंधन होगा, सेवा करो बंधन छूटेगा। जिसमें ज्यादा मोह वो कहना मैं बीच में छूट गया, आपका प्यारा कोई दूसरा आपका बेटा है और लड़का है किसी का, अरे उसके भाई स्त्री नहीं है बच्चा है वो मारा गया, वो नानी के पास है तो आप बहन के पास है, अरे उसकी आपको याद आवे तो याद आते ही 20-25 रुपए बंधन कर दो और चीज उसको भेज दो, याद बंद हो जाएगी। आप लेते रहो तो याद बंद हो जाए। संसार की याद क्यों आती है, कि संसार से सुख लेते हो देते कम हो, और लेते नहीं देते ही ज्यादा देते जाओ, संसार की याद नहीं आवेगा आपको, स्वार्थ से याद आती है। दो तरह से मनोरज होता है, एक तो स्वार्थ से एक निरर्थक, तो निरर्थक असावधानी से होता है और विशेष मजबूत होता है स्वार्थ बुद्धि से। तो अपना कोई अपना दिखे आपको कि मेरे बहुत आसक्ति है, उसकी सेवा करो, सेवा मत लो, वो आसक्ति नहीं रहेगी, करके देख लो, करके देख लो, स्वार्थ का त्याग रहित करो, देखो कोई बंधन होगा ही नहीं। तो सेवा करने से बंधन छूटता है, आसक्ति मिटती है, उससे स्वार्थ की भावना मिटती है। 25 वर्ष का दो आदमी मरे, एक दो बीमार रहकर 5-7 वर्ष बीमार रहकर मरा, और एक काम करता हुआ ठीक तरह से ब्याह करके मर गया, तो जो काम करता हूँ उसकी चिंता ज्यादा होगी। 7-8 वर्ष बीमार रह मर गया तो चिंता होगी क्या, क्योंकि उसकी सेवा तो कर दी, पहले सेवा ली उतनी तो सेवा कर दी, और अगर ही सेवा की आशा नहीं तो मरते दुख क्यों होगा। छोटे छोटे बच्चे मर जाते हैं, उनकी याद आती है, क्यों याद आती है, उसके खेलने से सुख लेते हो, उसको गोदी में लेकर सुख लेते हो, उसको देख देख करके सुख लेते हो, ऐसे सुख पहुंच जाते मर जाते फिर रोते हो। तो जितना जितना सुख लोगे उतना आप पर कर्जा चढ़ेगा, और कर्जदारी आदमी करी सुख ही नहीं हो सकता, और जो दाता होता है वो क्यों रोएगा, उसको देना है। ज्यादा आगे तो बहुत दान पुण्य ज्यादा होगा, और कम आए तो मेहनत कम होगी, हर्ज क्या हुआ। एक बात है वो वास्तव में कहने के लिए बना कि यार ये 74 संवत में है, जब विक्रम संवत में मरने लगे बहुत, तो एक बाबा जी को कहा बाबा जी आदमी बहुत मरते हैं, तो बाबा जी महाराज सभा में कह जैसे नहीं कि खुले झड़ जाएंगे, नहीं तो कहाँ झड़ जाएंगे, आ जाते हैं फिर जाती है कि महाराज और बहुत बढ़ गए आदमी, कभी भिक्षा सुख से मिलेगी, हरिज क्या। तो यूं भी वाह यूं भी वाह, जन्मे तो बहुत सदा जरिए भिक्षा मिल जाएगी, नहीं तो खुले रहेंगे पूरे मर्द में हर आदमी को से, यूं हुए तो ठीक है, यूं हुए तो ठीक है, अपने हानि कौन सी हो गई, बाधा कौन सी हो गई। ज्यादा आदमी तो अधिक सेवा बनेगी, सोता कम आ गया तो बातें बढ़िया बढ़िया पैदा हो गई, और ज्यादा आ गया तो व्याख्यान ज्यादा को मिलेगा, अपने मथा नफा ही नफा है, नुकसान किस बात में, पर ज्यादा से ज्यादा आवे तो बातें बढ़िया होती है, और तो कम आवे तो सुनने को तो कहने को मन नहीं करता। तो क्या है कि मेरी यश हो प्रतिष्ठा हो, मतलब है स्वार्थ है, स्वार्थ होने से बात होती है, स्वार्थ नहीं तो क्यों बात हो। अपने पारमार्थ सेवा करना है, एक आदमी करना है, दो आदमी करना है, 1,000 आदमी 10,000 तो ही करना है, अपना अपना तो वही काम करना है, ज्यादा आवे तो बहुत अच्छी बात, कम आवे तो अच्छी बात। नफा नुकसान जो भोग है सूर्य प्रसन्नता नाम भोग और ऐश्वर्य, ये भोग है, मान है, आदर है, सत्कार है, शब्द स्पर्श रूप सुगंध, ये विषय है, आलस्य है, प्रमाद है, ये सुख देना है। जितना जितना सुख लोगे ज्यादा उतने फंस जाओगे, या जितना सुख का त्याग करके दूसरों को सुख पहुंचाओगे, हित करोगे, सेवा करोगे, उतने उन्नत आप मस्त हो जाओगे। केवल घर की बात बताऊं, ये कहानी याद आ गई। दो खेती करने वाले थे घर, वो घर में जो माताएं थी एक की तो उदार थी, एक ही थी कृपण कंजूस, खेती करने वाले तो कंजूस थे, उनके 5-7 बेटा हो गया, कृपण थे उसकी 5-7 बेटा हो गया, और गाय भैंस खूब थी, उनका सब ठाटवाट था। तो एक दिन आग लग गई, आग लगी पास पास में घर थे, आग लग गई तो एक माँ थी वो तो दूध घी दही बच्चों को देना, और बस याजू को अपने रख लेना, इकट्ठा कर लेना, और वो कृष्ण में थी वो देती नहीं थी, मारवाड़ी कहावत कह दें बीच में, वो माँ के माँ दूध ना मेरा पूत मिन की सुन ले, वो दूध आना मत ले बच्ची सुन ले, बल्ली सुन लेगी, ए माँ दही ना बेटा आप आज किन घई, आकृष्ण कह रही दे रही दे नहीं देना, तो माँ घी ना बेटा माँ को जी जाए, माँ रान को जी घी नहीं देना, माँ छास हाँ बेटा मैं गाल तू खा, ऐसी थी बचपन दे नहीं थी, घी का गड़ा भर जा गई। अब आग लगी तो वे कमजोर थे छोरा, और उसके छोरा थे जवान, माल चटा चट बाहर निकाल दिया, अब वो छोटा कमजोर और घी का घड़ा पीते मेरे ज्यादा बड़े कि वह साहूती हो रही है, घड़ा बड़े क्या करो तेरा, मेरे तो घड़ा दे गया दौड़े, इनमें मैं भरा घी जो आज काम कर रहे हैं सब बचा दिया, तेरे मिट्टी के घड़ा में भरा, अब रो बैठी। तो स्वार्थी आदमी को रोना ही पड़ेगा व्यवहार में, परमार्थ में, हर एक जगह, और जो स्वार्थ नहीं दूसरे हित करेगा तो उनका आनंद ही आनंद होगा, जहां जाए वहीं आनंद होगा, जाए जाए वहां आनंद ही आनंद होगा। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबनम, जिसका हृदय उदार है उसके विश्व मात्र अपना कुटुंब है, और जो कंजूस है कि बने हुए क्या करेंगे, पूर्वल कैसे आइए निज परोवेती गणना लोग चेत साहब, ये मेरा है ये दूसरों का है, इनका काम करना उनका नहीं करना, ये दूसरी संप्रदाय का है दूसरे घर का है ये दूसरे वर्ण का है दूसरा का है, ये मुसलमान है ईसाई ये विषय दूसरा है हमारे इन्हों करेंगे। तो अय निज परे में थी गणना लघु थी दशा जिनका हृदय तुच्छ है उनके मेरा तेरा होता है, उदार चरित्र नाम तू बस रही कुटुंब लोग सब कुटुंब है, तो वो कहीं जाओ उसे अभाव नहीं होगा, सब लोग आदर करेंगे। क्यों करेंगे कि उसके निष्पन्न है ही नहीं, उदारता है भीतर से, उदारता कोई धनी आदमी करे ये नहीं है, उदार हृदय होता है। धन बहुत होने पर भी कंजूस नहीं कर सकता, और धन बहुत कम है तो भी उदार है वो दे सकता है, वो दे देगा सर से। जो करीब जितना उदार होता है इतना धनी उदार बहुत कम होते हैं, धनियों में उदार बहुत कम होते हैं, गरीबों में उदार ज्यादा होते हैं। उदार भाव है, ये धन के अधीन नहीं है उदारता, वस्तुओं के अधीन नहीं है उदार, तो भाव है। तो जितना उदार भाव होगा उतनी अपने को शांति मिल जाएगी, उतने दूसरों को हित ज्यादा दोगे हित ज्यादा, और जितने कृपण होंगे अंजूस होंगे उतना ही अपना सुख करेगा, तो दुनिया भी दुख पाएगी, पड़ोसी भी दुख पावे, घर वाले भी दुख पावेंगे। इस वास्ते सेवा करने से वो मोह कम होता है, और सेवा लेने से मोह होता है ज्यादा। आप विचार करो अपने जीवन में जो आपकी सेवा की है उसकी ज्यादा याद आवेगी, और जिनकी सेवा आपने की है उसकी याद नहीं आवेगी, आपका क्योंकि बंधन नहीं होगा आपका। इस वास्ते स्वार्थ बुद्धि से ही बंधन होता है, उदार भाव से ही बंधन मुक्त होता है, और उदार भाव के त्याग करने में जोर क्या आवेगा, और कृपण जो मरेगा तो रोवेगा कि मेरा इतना धन रहेगा इतना रहेगा इतना रहेगा, वो मेरा धन है उसे ही नहीं रोवेगा, क्यों मौज से रहेगा आनंद से रहेगा। इस वास्ते उदार भाव से संसार में आसक्ति नहीं रहती है। देखो धन में आसक्ति भी कृपण के ज्यादा रहती है, उदार के धन में आसक्ता नहीं रहती। कहावत है कि सूरवीर के माथा नहीं उदार के धन नहीं, उदार धन को धनी नहीं मानता, सूरवीर माथा को माथा ही नहीं मानता, मर जाए मौज से आनंद से। अरे धन को ज्यादा आदर देता है वो कृपण होता है, अरे धन है वो इकट्ठा करने से आफत ही आफत है। आज तो इंक्वायरी आ जाती है मुश्किल हो जाती है, इकट्ठा है धन जब इकट्ठा नहीं इंक्वायरी आती है रोज नहीं हर्ज क्या हुआ, आ जाओ सब देख लो आप ही समझ देख लो मौज रहेगी, और देना ही देना सबको देना मौज रहेगी, देना बड़े देना ही है भाई, कोई ले गए तो वहां देना था ही आप ही देंगे, बड़ी अच्छी बात हुई, देना ही नहीं पड़ा हमारे आफत नहीं हुई। दान देने में तो मुश्किल होता है और ले जाने में बड़ा आनंद होता है, समझ में नहीं आती ये बात, क्योंकि कृपणता है धन को इकट्ठा करना चाहता है। अरे भाई धन आपके भी काम खर्च करने से आएगा, दूसरे के काम खर्च करने से आएगा, इकट्ठा करने से ना आपके काम आएगा ना दूसरे काम आएगा, बताओ किसी काम आएगा, आपके काम खर्च करो तो आएगा ना, तो धन बड़ा है कि खर्च बड़ा है। अब मारवाड़ी कहावत है खर्च लो भाग मोटो है, खर्च करेगा धन आएगा, दूसरों की सेवा करेगा तो धन आएगा। मैंने तो भाई देखा है शेष जी श्री जयदास जी को, भाई जी हनुमान प्रसाद जी पद्दार को, जहां अकाल पड़ा आफत हुई कि दंगा पीड़ित हुई कि भूकंप हो गया काम शुरू कर दो, कि महाराज बड़ा प्राण दे 10,000 रुपया है कि शुरू कर दो शुरू कर दो। अरे 10,000 क्या होगा कि शुरू कर दो, लाखों लाखों करोड़ रुपया खर्च हो जाए और आप ही आओ जो खर्च कर जो आप हमारे खर्च कर दो जो हमारे खर्च कर दो हमारे खर्च कर दो। ये बात मैंने देखी है, देखी हुई बात है। तो जो उदार भाव जो कभी नहीं रहती आदर प्रभु धन भी रहता है सब चीजें आ जाती है आप साहब ही, जहाँ उदार भाव आता है वहां पर सब चीजें भी आती है आदर भी होता है, सब तरह लोग और परलोग दोनों सुधरते हैं और मोह मिटता है। देखो धन दान देने से धन का मोह अधिक होगा अथवा धन संचय करने अधिक होगा, सब आप विचार लो अपने कुटुंब का ही पालन करने में वो होता तो दुनिया का हित कैसे करेगा, और दुनिया का हित करे तो कुटुंब का ही पालन कैसे करेगा। ते प्राप्तवंती मामेव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहते से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है और संसार निर्मित जाता है, भगवान की भक्ति पैदा हो जाती तब तो ज्ञान हो जाता है। लभन्ते निर्वाणम वे भी सर्वभूत हिते रता, तो निर्गुणी की प्राप्ति विश्वास सगुण की प्राप्ति होती है। तो अपना कंजूसीर अपनी कृपणता है, अपना आराम तल भी है, ये सुखी नहीं होता। सबकी सेवा करता है, सब सेवक को याद करते हैं। मोहल्ले में कोई आदमी होता है, उदार पान करता है, किसी को बीमार हो तो सेवा करता है, कोई मर जाए तो वहां भी जाता है, कोई संत महात्मा को बुलाकर सत्संग का आयोजन करता है तो सब लोग सुख पहुंचाता है। मर जाते लोग याद करते हैं, किसी कुछ देता ही नहीं, मर गली में कुत्ते की मौत, कुत्ता मर गया, कौन जानता किसी किस गली में कितने कुत्ते थे, कोई याद आता है? अपने टुकड़े के लिए फिरता है। तो इस वास्ते उदार भाव से वैराग होता है, त्याग होता है, और त्यागा शांति अनंतरम। और दूसरा में प्रेम होता है, मोह नहीं होता, मोह मिट जाता है। इस वास्ते सेवा न करने से ही मोह होता है, आसक्ति होती है, चिंता होती है। ये बात ऐसी आप करके देखो, जहां आप उदारता से भोजन देने लगोगे, कपड़े देने लगोगे, दूसरे का हित करने लगोगे, आप में उदार भाव आ जाएगा, मोह कम हो जाएगा। जिनमें आपका ज्यादा मोह हो उसे सेवा लो, मतलब सेवा ही सेवा करो, वो मोह कम हो जाएगा। करके देख लो, पक्की बात है एकदम ही। हृदय से निस्वार्थ भाव से सेवा करो। पतिव्रता क्या होती है? पति को सुखो। यार पत्नी व्रत कौन होता है? कि पत्नी को और बच्चों को सुखो, अपना स्वार्थ नहीं। स्वार्थ भाव से स्त्री पति की सेवा नहीं करती, पति है स्त्री का पालन नहीं कर सकता। स्वार्थ भाव ने अपना भोग इच्छा है, अपना सुख है, वो क्या करेगा बेचारा? वो कुछ नहीं कर सकता। जन है कार्य कसु करे करावे ना, कार्य कर गयो बाप रो मन के धोखे में आए, वो क्या करेगा? तो उदार चेतानंद वसुदेव गोतम गौ। तो सब जगह शांति, अपने को शांति, दूसरों को शांति। आप कथा सुनो, जो कृपण की कथा सुनो और उदार की कथा सुनो, आपके चित्त में प्रसन्नता किस बात को हो गई देख लो। त्यागियों की कथा सुनो, रागियों की, भोगियों की कथा सुनो, तो उदार है, भीतर से त्याग है, दूसरों का हित है। पर हित बस जिनके मन माहे, तिनका जग दुर्लभ कछु नाही। पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। कितनी विलक्षण बात है, पर हित से धर्म नहीं है, दूसरों का हित कैसी हो? ते प्राप्ति भाव सर्व हित हिते रता, दूसरे के हित में रहते हैं, दूसरे की सेवा में रहते हैं, दूसरों के सुख पहुंचाने में लगे हुए हैं, तो उनका मोह मिट जाएगा, आसक्ति मिट जाएगी, भगवान में प्रेम हो जाएगा, उन्नति हो जाएगी अवश्य में भी। तो ज्यादा क्यों होता? लेने से होता, लेने से समुद्र और जल में खड़े रह करके जल को ले जोर जोर से डूब जाओगे, हाथों से तब मारते जाओ तो पार हो जाओगे। तो संसार समुद्र है, इसमें ले फंसे, लेना ही लेना है जड़ता है, और देना ही देना है ये चेतनता है, ये जड़ चंची ग्रंथि है। जड़ चेतन ही गांठी परी गई, यद्यपि मिशा छूटत कठिन ही। तो जड़ चेतन क्या? लेना ही लेना, जड़ता ही जड़ता है, देना ही देना है, ये चेतनता है। तो लेना ही लेने का भाव है क्या? जो वृक्ष है, पशु है, लेना ही लेना है, और भगवान है एक उदार भी, देना ही देना है, और मनुष्य को लेना देना दोनों करते हैं। तो दोनों करते हैं जड़ चेतन ग्रंथि, लेना ही लेने वो तो जड़ में क्यों, जड़ता में है ही, और जिसके लेना है नहीं, देना ही देना है। सर्वभूत हिते रहता, लेना है ही नहीं, लेना के देने के लिए, देना भी देने के लिए, तो लेना भी देने के लिए। अन्न जल वस्त्र लेता है वो भी शरीर का निर्वाह, शरीर का निर्वाह भी दुनिया के हित के लिए, तो लेना भी देना और देना भी देना हो गया उसका, तो चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। वास्तव में माया को अपनी मान से ही तो बंधन बना है। आपका घर है, उस आपके रुपये है, वो नष्ट हो जाता है, आप खलबली मचती है, दुनिया में धन नष्ट होता ही रहता है, खलबली मचती है क्या? बेटा मरने का दुख होता है ना, कोई मरता है, वो बेटा तो है ही, कुत्ता मरो, गधा मरो, गाय मरो, मनुष्य मरो, बेटा तो है कि नहीं किसी का? तो बेटा मरने का दुख थोड़े, मेरा बेटा मर गया दुख होगा। तो ये ममता स्वार्थ के लिए ममता है, वो ममता बांधती है। इस देव संभु के साथ ममता की, और सेवा के लिए आप जाते हैं मेला महोत्सव में, और सेवा संबंधी सेवा करना है तो मेले में बहुत आगे तो आनंद होता है। महाराज दिन भर मेले के प्रबंध में रहते हुए भोजन करने को समय नहीं मिलता, पर मन प्रसन्नता रहती, आनंद रहता है, सबकी सेवा बन जाए, सबको सुख हो जाए, आनंद हो जाए सबको ही। तो इस बात ये प्रवृत्ति आनंद देने वाली, तो सेवा करने से उस संबंध टूटता है, भीतर से जो आसक्ति है वो मिटती है, और सेवा लेने से आसक्ति बढ़ती है। इस तत्व को समझते नहीं, इस बार सेवा लेना समझते, ये स्वाद अरे भाई इनसे तेरे भविष्य में कल्याण नहीं है, परंतु समझे कैसे आराम की होगी, जो आराम पत्र हो गए अपना सुख और अपना आराम। इसमें शंका हो तो फिर पूछ लेना भाई, फिर सुख लग जाना, अब समय हो गया है। नारायण नारायण नारायण नारायण।